NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Aan tafel nog steeds econoom en journalist, spraakmaker van vanochtend, Anne-Greet van Bergen en oud-directeur van AT5 en NH Media, Paul van Gessel. En daarbij is zojuist aangeschoven journalist en presentator Frenk van der Linden. Goedemorgen, Frenk. Hi. Straks hebben we het in het mediaforum onder meer over een groot, blauw, pluizig, ja, wat is het eigenlijk, een beest met de naam Brexit, dat gisteren op het bureau van minister Blok lag, leidde tot veel hilariteit in binnen- en buitenland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben in Den Haag gepraat met Air France KLM-topman Smith. De ministers wilden de nieuwe Canadese topman wijzen op de Nederlandse belangen, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Zo willen ze bijvoorbeeld de naam KLM behouden in de bedrijfsnaam. Hè? Dat is in de fusie destijds in 2003 afgedwongen. En Schiphol als belangrijkste thuishaven voor het bedrijf. Dat je bijvoorbeeld zelf mag plannen van waaruit je vliegt van KLM. Dat zijn allemaal besluiten die hier in Nederland worden genomen. En dat moet zo blijven, vindt het kabinet. Na het gesprek wilde Smith niet zeggen. Er is ook onrust onder het personeel van KLM. Gisteren pleiten medewerkers voor het aanblijven van KLM-topman Elbers. Ze zijn bang dat hij moet vertrekken. Medische gegevens van patiënten van het OLVG in Amsterdam waren jarenlang toegankelijk voor studenten met een bijbaan. Het ziekenhuis bevestigt een artikel daarover in de Volkskrant. Studenten vertellen in de krant dat ze bij het inplannen van afspraken in medische dossiers konden kijken zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Zo konden ze bijvoorbeeld uitslagen zien van een SOA-test of een kankeronderzoek. Omdat het officieel om een datalek gaat, heeft het ziekenhuis de zaak gemeld bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De overheid moet eisen stellen aan de minimumsnelheid van mobiel internet in de buitengebieden. De minimale snelheid moet ook in gebieden met slechte ontvangst minstens 8 megabit per seconde zijn. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Keizer van Economische Zaken. Van de jongeren die vorig jaar een oproep kregen voor een meningokokkenprik is ruim 13% niet komen opdagen. Vooral in Amsterdam en in Zeeland was de opkomst laag. Supermarkten willen het aantal verpakkingen in 2025 terugbrengen met 20%. Ze spreken van een ambitieus plan. Maar volgens organisatie Milieu Centraal valt de reductie met 20% tegen. Sportsupplementen met het verboden middel DMAA zijn gewoon online te koop, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Het zit dan in een shake die je voor het sporten drinkt. Zo'n shake geeft een oppepper, zegt deze sporter. Ik gebruik zelf pre-workout echt als een boost. Ik wil natuurlijk elke dag sporten. Ja, dan neem ik dat in en dan krijg je echt een energiekick. Een soort trap onder je kont, zeg maar, om naar de sportschool te gaan. De meeste shakes zijn legaal, maar in buitenlandse webshops en via Instagram zijn ze ook te koop met DMAA erin. Dat middel lijkt op speed en werd in 2012 verboden nadat er doden waren gevallen. Dat kan leiden tot hartkloppingen en angstaanvallen. Voetballer Cristiano Ronaldo is niet langer het uithangbord van de game FIFA 19. De Portugese speler van Juventus is verdwenen van de verpakkingen, het online promotiemateriaal en de laadschermen van het spel. Op de cover staan nu drie andere spelers, onder wie Neymar. Uitgever EA heeft geen uitleg gegeven voor de wijziging. Internationale media leggen een verband met de verkrachtingszaak waarin Ronaldo wordt genoemd. Hij zou zich in 2009 in een hotelkamer in de VS hebben vergrepen aan een model. Zelf ontkent hij dat. En het weer nog droog en volop zon. Het wordt 11 graden op de Wadden, plaatselijk 17 in Limburg. Ook in het weekeinde flinke zonnige perioden en 10 tot 15 graden. Lekker voor een dagje erop uit, Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg? Nou, over het algemeen gaat het ook wel goed. Maar uitzonderingen zijn er zeker, want we zien nog wat problemen door ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar staat tot aan Waardenburg 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Die file begint eigenlijk al voor Den Bosch. De weg is wel weer vrij bij Waardenburg. En die route is ook zo druk, omdat de A59 nog steeds dicht is van Den Bosch naar Zonzeel bij de afrit Dussen, naar aanleiding van een ongeluk afgelopen nacht. Het verkeer vanuit Den Bosch kan dus het beste omrijden. Dus niet via die A2, maar beter via Tilburg. En op de A12 Den Haag richting Utrecht, na een aanrijding tussen Gouda en Woerden, 10 kilometer met een half uur oponthoud, de linkerrijstrook is dicht. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Denk groot. Kijk op mini.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. En de mediabril hebben opgezet. Spraakmaker van vanochtend, journalist en econoom Anne-Greet van Bergen. Oud-directeur van NH Media en AT5, Paul van Gessel. En journalist en presentator Frank van der Linden. Ja, Paul, jouw mediamoment gaat over een bekende hier aan tafel. Ja. Namelijk Splinter Chabot. Laten we eerst even luisteren naar een fragment van De Wereld Draait Door van gisteren. Ik dacht wel dat jij een groot talent bent en dat het niet verloren mag gaan. En dat de televisiejournalistiek leuk is, maar dat er in de politiek ook iemand nodig is... Ja. Die de kar van de jongeren gaat trekken. En daar ben jij geschikt voor. Ja, dat was Paul Hanen gisteren in De Wereld Draait Door... die lovend is over Splinter Chabot, een bekend gezicht hier aan tafel. Dus wat valt jou op aan hem, Paul? Nou, Splinter, die is hier ook spraakmaker regelmatig. Wat me opvalt aan hem is dat het een ontzettende onbevangen... en positief gestemde jongen is die nu een programma gaat maken. Hij gaat politici interviewen. Ja. En ik denk dat wij in een tijd hebben geleefd, sowieso de afgelopen 10 jaar... waarin er veel geschreeuwd wordt, op de flanken veel van alles geroepen wordt. Hij heeft ook alles met social media te maken. In de journalistiek is er altijd een latente neiging... om een zekere mate van zuurgraad te implementeren. En dan komt zo'n jongen ineens, en dat is een hele frisse jongen... En ik vind hem ook optimistisch. Mm-hmm. En het is geen Splinter meer. Het lijkt wel een stuk hout aan het worden. Want hij was niet alleen bij De Wereld Draait Door. Maar dan vanochtend dus lees ik een ontzettend breed en uitgebreid interview met hem in de Volkskrant en in het AD. Dus er is een soort Splintermanie aan de gang. En misschien dat hij dat op zich nog wel het effect van het Brexit-beest gaat overtreffen deze week. Ja, precies. Gaan we het zo over hebben. Ja. Maar zie jij in hem ook een toekomstig politicus? Want hij is nu voorzitter van de JOVD. Heb jij enig idee wat zijn visie is, politiek gezien? Nou, als ik hem hier hoor praten, dan hoor ik een jongen die de wereld beter wil maken en dat vanuit een bepaald gedachtegoed doet. Ja. En of dat later een politicus moet worden, als dominee Grem dat of Paul Hanen dat vindt, dat is dat prima. Ik vind dat hij in deze rol misschien nog wel veel waardevoller kan zijn. Dat hij onbevangen en op een eigen tijdse manier die politici gewoon gaat interviewen over hun dilemma's en hun zorgen. En ik geloof dat hij ook van de Staaijder heeft gehad en dat hij natuurlijk ook over die Nashville-verklaring gaat praten. Dus ik ben heel geïnteresseerd. Ja. Naast me zit ook een hele goede interview. En ik denk dat er altijd ruimte is voor nieuwe sterren aan het firmament. Ja, we gaan eens kijken hoe die carrière zich gaat ontrollen. Jouw mediamoment, Frank van der Linden, want daar zit Paul van Gessel op te doelen... is een andere talkshow, daar komt het uit. Jinek, gisteravond. Maar bij Talpa Network zit er een gezicht aan en dat is mijn broer. En daar hebben mensen een soort bel bij van... dat is een man met een hele grote, dikke portemonnee. En die zit niks anders te doen dan... ik koop dit en ik koop dat en ik koop dit. En ik denk de hele tijd, hij zou met die dikke portemonnee... zou die ook in Monaco op een jacht kunnen gaan zitten... en iedere week een nieuwe auto kopen. Het stoort jou dat mensen er zo over denken? Nou, het stoort mij dat die beeldvorming zo vaak gecreëerd wordt. Als je van iemand houdt, het is mijn broer... Ja, dat zei Linda de Mol gisteravond aan tafel bij Jinek. Frank, jij stoorde je hier een beetje aan, hè? Ach, verwondering. Laten we het verwondering noemen. Ja. Ja, we hebben het hier gewoon over feiten. Hij heeft een dikke portemonnee en hij koopt alles. Dus hoe kan jij eraan storen dat anderen zich eraan storen? 40 miljoen, het blad Linda naar Talpa. Ja, ik moest even terugdenken aan een ontmoeting die ik had. Ik heb nog even uit de archieven gelicht. 1990, toen sprak de Mol nog wel eens met journalisten. Echt een paar uur. En toen was hij ook betrekkelijk openhartig. Hij zei, ja, ik word altijd maar gezien als een snotneus. Het zoontje van een beroemde zanger. En ik ga mij waarmaken. Ik heb voortdurend het gevoel dat ik mij moet bewijzen. Ik ga van onderop nummer 1 worden. En als ik eenmaal zover ben, zal ik terugdenken aan al die lullige momenten dat ik hier in Hilversum niet serieus werd genomen. Ja. Vind ik heerlijk om zoiets terug te lezen. Mooi dat je het hebt gevonden. Ja. Kijk, ja, ik weet nog dat hij daar zat en dat hij geen blad voor de mond nam. Dat is niet meer zo. Maar ja, Linda constateert hier iets waar we eigenlijk ons te weinig aan storen, zou ik zeggen. Het is toch raar dat iemand als John de Mol, die zichzelf heeft omschreven als een makelaar in ontroerend goed, dat die in bezit is van het ANP. Dat vind ik helemaal geen gezonde zaak. Mm-hmm. ANP schrijft over allerlei mediakwesties, ook over een magnaat als John de Mol. En ik zou het zelfs niet goed vinden als de persgroep het ANP zou bezitten. Hè? Ja. Eigenaar van talloze kranten, onder andere in Nederland. Zo'n ANP moet eigendom zijn van een wat idealistischer getinte club die een eer inscherpt om een soort van democratisch bewaker van journalistieke aard te financieren. Helemaal niet gezond. Ja. Dus mogen we hier af en toe, Linda, alsjeblieft. Met andere woorden, Linda, je moet niet zeuren als je broer alles opkoopt. Nee. Dan is dat gewoon zo. Ja, ja. Dan moet je even tegen de wind kunnen als hoge boom. Linda was sowieso in het nieuws gisteren. Ze gaat samen met Yildo van der Bijl, de hoofdredactrice van het blad Linda, de vrouwenzender Net 5 leiden. Nou, gisteren werd eerst bekend dat Talpa dus dat blad, de nieuwssite en het videoplatform van Linda overneemt. Later kwam dan het nieuws dat de Mol en van der Bijl Net 5 onder hun hoede ook gaan nemen. Hè? Fons van Westerlo, ooit de eerste directeur van Net 5, die zei in het AD, Net 5 wordt Linda TV. Verwacht jij dat ook, Paul van Gessel? Ja, want Fons van Westerlo die heeft verstand van zaken. Want hij heeft iets moois neergezet. En bovendien, het zou een briljante zet zijn inderdaad. Want Net 5 is natuurlijk een beetje een schraal merk. En het gaat in de mediawereld om je te onderscheiden in die veelheid aan televisiekanalen. Natuurlijk wel een branding om een goed merk neer te zetten. Nou, en Linda de Mol is gewoon een merk waarmee je in één klap 100% naamsbekendheid koopt. Dus ik zou het acuut ook Linda TV gaan noemen. Ja. Ja. Anne-Greet van Bergen, ik wil niet meteen een link leggen naar de huishoudbeurs. Dat is misschien een beetje flauw. Maar Linda TV, is dat inderdaad een sterk merk? Ik spreek je even aan als econoom ook nog. Als econoom, jeetje. Ja, want ik moet je zeggen, ik volg dit allemaal maar een beetje uit de ooghoeken. Dus ik kan dat niet heel erg goed beoordelen. Maar het blad Linda vind ik bijvoorbeeld een heel goed blad. En ook razend knap gemaakt. Mm-hmm. En als dat op tv-schaal ook gebeuren gaat, zou dat een hele goede zet kunnen zijn, denk ik. Ja. Frank van der Linden, van Westerlo noemde het idee van John de Mol bijna geniaal. Linda de Mol op de zender te zetten. Ja, en dat met elkaar aan de commerciële verbinden. Kant nooit helemaal gestikt in de uit de bocht vliegende adjectieven. Hier het bewijs. Maar het is minimaal clever. Kijk, wat hebben we gehad voor een blad als Linda? Heel veel rommel, van Flair tot andere damesbladen, waarvan vrouwen met een beetje opleiding zeiden, nou, ik kan mijn enthousiasme er wel over in toom houden. En Linda slaagt er gewoon op een knappe manier in om het lekkere met het lezerbare te verenigen. Vroeger zeiden we dan links en toch lezerbaar, dat soort kreten. Ik vind het vaak origineel, ik vind het vaak spannend. Ik denk ook wel eens, god, dit is aan mij niet besteed, maar dat is toch eigenlijk veel minder vaak. Dus als zij dat gaan vertalen in een tv-format, dan ga ik zeker kijken. Nou, in een hele zender zelfs. Ja, dus ik weet wel zeker dat ook de andere persoon bij mij thuis op de bank dat met enige lol gaat zitten doen. Het is er al, hè, trouwens. Linda TV is niet iets nieuws. Nee, maar online natuurlijk. Ja, en het wordt gewoon nu wordt een traditionele televisiezender omgedoopt met die naam. Dus, maar de content die je kan verwachten, daar kun je feitelijk al kennis van nemen. En Linda TV is een succes, dus je kunt verwachten wellicht dat het via Net 5 ook wel weer Maar ze tempert zelf wel terechte verwachtingen. Kijk, ik weet nog heel goed dat kopspijkers zou worden... spijkers met kop, hoe heet het ook weer, zou worden vertaald op tv. Mm-hmm. Maar we hoeven zijn naam niet eens meer te noemen. Je weet hoe het is afgelopen met de presentatie. Het is geen garantie, dat is waar. Het kan danig misgaan. En in hoeverre is dat aan één persoon gerelateerd, denk ik dan ook? Want ze heeft natuurlijk een hele goede redactie. Zo'n blad Linda, dat is toch... Nou, ken Jelda van der Bijl heel goed. He, die daar eigenlijk journalistiek inhoudelijk draait. Ja. Die is een aantal jaren mijn hoofdredacteur geweest bij Nieuwe Revue. En die weet heel goed waar de journalistieke mosterd moet worden gehaald. Zij is in feite de hand in de handschoen Linda de Mol. Zij runt Linda. En, hoeverre kun je dat naar een ander medium vertalen? Ja. En op schaalvergroting, dat is natuurlijk de vraag. Dit is echt wat ze vroeger bij de VNU, later Sanoma, de uitgever... altijd uitstekend hebben gekund. Een doelgroep kiezen, een format er helemaal tot op de millimeter op afsnijden. Ja. Dat bemensen met hoofdredacteur en verslaggevers en interviewers... die precies weten hoe dat moet worden ingevuld. Dus ik denk dat we een hele grote kans hebben dat ze slagen. Goed, we gaan het zien. Jet Schouten van Rabo en Jo Bauma van Trouw... zijn verkozen tot journalisten van het jaar. En die prijs werd gisteren voor de 13e keer uitgereikt... door Villa Media, het vakblad voor journalisten. Schouten en Bauma deden met 250 journalisten... wereldwijd onderzoek naar de regelgeving rondom medische implantaten. En ze legden bloot dat daar van alles mis mee is. Ja, zijn dat verrassende winnaars wat jou betreft, Paul van Gessel? Nee, want ik vind het een hele moderne vorm van journalistiek bedrijven. We leven in een netwerkmaatschappij. En wat hier gebeurt is dat je een thema, in dit geval de implantaten... wat een heel relevant en breed leed veroorzakend thema is... dat je dat niet alleen als één individuele journalist... of als individuele krant of ander nieuwsmerk oppakt... maar dat je een 250 journalisten wereldwijd weet te verzamelen. Collectief. Ja. En dat in die collectiviteit iets ontstaat. Veel, veel beter en scherper nieuws. Ook een beetje wat je met Bellingcat ziet, die zich op die manier ook richten op onderzoeksjournalistiek en bijvoorbeeld over onze MH17-ramp. Dus het is een vorm die grootser en grootser wordt. En ik denk dat het ook terecht is dat daar eens het licht op komt te staan bij deze prijs. Ja, dat is wat er terecht is. Maar is het ook wat we verwacht hadden? Want Frenk van der Linden, het is wel opvallend. In de voorbeschouwing werden ze eigenlijk door niemand getipt. Als winnaar hun concurrenten waren Paul Vugts en John van den Heuvel. Die beide zwaar worden bedreigd. Natalie Wrighton voor haar verhaal dat leidde tot de val van minister Zijlstra. Dat waren toch wat eerder de favorieten dan deze uiteindelijke winnaar. Van wie zijn dat nou de favorieten van andere mensen... die ook met hun snuffert, zij de schuldigen, op de tv zijn... of in mediaforum? Want waar had jij je geld op gezet van tevoren? Nou, op deze mensen. Ja. Kijk, ik heb diepe bewondering voor de manier waarop Natalie Wrighton... Zijlstra ten val heeft gebracht. Niet om het ten val brengen zelf... maar om het feit dat ze gewoon haar huiswerk geweldig had gedaan... en voor één keer het interview verhief tot een vorm van waarheidsvinding. Wat 9 van de 10 keer niet zo is, want mensen lullen maar... wat in interviews en wij schrijven het netjes op. Ja. Dat is knap. Hetzelfde geldt voor het bewonderenswaardige moed... waarmee Paul Vugts en John van den Heuvel misdaadjournalistiek bedrijven. Maar het criterium wie is de moedigste journalist... is niet het beste criterium voor zo'n prijs. Nee. Nou, dus deze twee mensen die springen eruit omdat het heel structureel is. Hè. Paul zegt het ook, dit is wereldwijd. Dit is over een lengte van een half jaar, een jaar. Continue onthullingen. Ja, dat is gewoon een hele diepe buiging waard. Maar wij doen zo auteur, vind ik vaak. Ook over de regiojournalistiek. En mensen die in Trouw en ook bij Radar. Weet je, wij van de kwaliteitsjournalistiek zitten daar nog weer boven. Of zo. Wij, wie zijn wij dan? Nou, dat merk je vaak. Het gaat om de bekende namen. Het gaat om de grote platforms. Maar dat vind ik vaak een beetje van deden getuigen, eerlijk gezegd. Des te beter deze keuze dus eigenlijk. Uitstekend. Dan, ja, uitstekend. Driewerf hulde. Ja. Annegreet van Bergen, als we even kijken naar de maatschappelijke impact van de diverse kandidaten vooraf. Ja. Is dit dan een terechte winnaar? Nou, wat mij inderdaad opvalt is van dat het veel minder glamorous is dan de andere kandidaten. Ja. He, dat is echt inderdaad wat jij dan hautain noemt, maar dat is vooral in het spotlight staan. Terwijl ik denk dat hiervan de maatschappelijke relevantie van die implantaten en alle risico's die dat met zich meebrengt, dat in kaart brengen en daar verandering in willen aanbrengen, dat lijkt mij maatschappelijk heel relevant. Ja. Het is ook zo spannend wat je zegt, de verandering brengen. Dat is echt een sleutelterm die je nu gebruikt. Het zit bijna tegen actiejournalistiek aan, hè? Het is niet gewoon alleen maar in kaart brengen, maar het is eigenlijk ook vanuit een soort echte zorg. Mm-hmm. En dit moet stoppen. Ja. En dat vind ik heel erg gezond. En dat begint een beetje terug te komen. Ik geloof het of niet, maar ik lees af en toe vice versa. Kennen jullie dat? Kent een van de drie mensen hier aan tafel dat? Ik heb er nog nooit van gehoord. Het is echt een uitstekend blad over wat we vroeger ontwikkelingssamenwerking noemden. Derde wereldjournalistiek. Ja. Er wordt gewoon op heel hoog niveau geschreven en op een buitengewoon behapbare manier over dat onderwerp. Wat we in de klassieke journalistiek helaas steeds meer laten liggen. Maar het begint terug te komen. Dat soort geëngageerde journalistiek. Maar merk je dat ook aan de oplagen van vice versa? Nou, helaas niet. Nee. Mensen koopt dat blad, zou ik zeggen. Ik ben geen hoofdredacteur. Beschrijf jij toevallig artikelen voor dat blad? Nee, het is gewoon een prima platform. Ja. Goed, we gaan het hebben over de Brexit. Pino, een monster, een wuppie. Ja, wat is het eigenlijk? Minister Blok van Buitenlandse Zaken had gisteren ineens een groot blauwharig dier op zijn bureau liggen, genaamd Brexit. En die Muppet, zo noemen we het maar even, die moet ervoor zorgen dat ondernemers naar het Brexit-loket gaan van de overheid om te kijken welke gevolgen de Brexit heeft voor hun bedrijf. Ja, Paul van Gessel, is dat een handige campagne? Ja, want iedereen heeft het erover sinds gisteren. Dus dan is het een andere campagne. Nu al geslaagd. Het is zo viraal gegaan en we hebben het er nu over. Dit is gewoon in dat opzicht gewoon briljante marketing. Ja, en het feit dat dit anderhalve maand voordat die Brexit een feit is en we nog helemaal niet weten wat de gevolgen van die Brexit gaan zijn, dus waar worden we eigenlijk voor gewaarschuwd? Ja, dat laatste is politiek. Hè? Dus je weet niet of het inderdaad de deadline gehaald wordt, of dat die opgeschoven wordt, of dat die helemaal afgeblazen wordt. Maar los daarvan dient een overheid wel zijn burgers, en in dit geval de ondernemingen, te waarschuwen van mogelijke ontwikkelingen. En een daarvan is de Brexit. En in december bleek uit een enquête dat slechts een kwart van de ondernemingen zich ermee aan het voorbereiden was. Ja. En het kan ingrijpender zijn dan men zich veronderstelt. Dus dan is het goed dat op een malotige manier in dit geval. En ik vind Je vindt het wel een malotige manier. Ik vind het wel leuk hoe dat zo'n minister op deze manier weer eens een keer gewoon mens wordt en met zo'n beest op tafel ligt. Was bij Blok ook wel nodig, ja, natuurlijk. Ja, zeker bij hem. En dan het is ook heel slim gedaan dat er een andere minister dan ook op Twitter even op reageert en daarna gaat het gewoon. Ja. Maar het is gewoon een vorm eventjes en daar kun je heel lang bij stil blijven staan. De essentie is wel gegeven. Maar je mag toch verwachten van een gemiddelde ondernemer die zaken doet met Engeland, dat hij er al lang mee bezig is? Ja, maar dit zegt toch iets. Dat driekwart er niet mee bezig was. Ja. Dit zegt toch iets. Dit zegt iets blijkbaar over wat de perceptie is op buitenlandse zaken van het hoofd van een ondernemer. He, dat je een blauw monster pluizig op het bureau van de minister moet draperen om de ogen van de Nederlandse mensen die bedrijven leiden te openen voor de Brexit. Ik moest zelf het meest lachen, eerlijk gezegd, om de BBC. BBC liet die foto zien. Ja. En er stond dan heel sec onder: de minister staat links. Zo moet je daarmee omgaan. Ja. De ambassadeur trouwens van Engeland in Nederland, die kon het wel waarderen. Hè? Die zag de humor er wel van. Ja, heel goed. Ja. Goed. Annegreet van Berg, is niet wat laat, zo'n campagne? Ja, laat en vooral infantiel. Ik vraag me af hoe je hier nog weer overheen wil gaan als overheid. Straks Rutte in een Loekie de Leeuw pak of iets in die geest. Ik heb geen idee, maar ja, ik ben benieuwd naar de volgende stap om de aandacht te krijgen. Maar die hoeft er helemaal niet te komen. Kijk, die ondernemers, het woord zegt het al, die hebben een eigen verantwoordelijkheid. Dus ze moeten nu aan de gang. Het is gewoon even een alert. Maar ik bedoel niet alleen wat Brexit betreft, maar überhaupt om ergens aandacht voor te krijgen. Is een algemeenheid van hoe door de knieën kun je gaan, kleutertje luister. Maar zou de minister dit menen? Kijk, je kunt discussiëren over dit middel, dit Brexit-monster. Mm-hmm. Maar zou het werkelijk zo zijn dat ze denken op buitenlandse zaken, de Nederlandse ondernemers, die kunnen heel veel geld verliezen als ze dit fout doen. Ze letten totaal niet op. Dus we gaan iets infantiels inschakelen om hen de ogen te openen. Als dat zo is, dan is dat zorgwekkend. Als ze werkelijk bij buitenlandse zaken denken dat het half Nederlandse bedrijfsleven zit te tukken aan de vooravond van de Brexit. Je zou ook die Brexit-poppetjes, bedenk ik nu, op de balie bij de Kamer van Koophandel kunnen neerleggen misschien? Is dat ook nog een idee? Ja, misschien moeten we ook allemaal sleutelhangers kopen. En dan voor de hoofden van de ondernemers met wie wij zaken doen, ze heen en weer slingeren om hen en zeggen ja. Ja. Vooral het ongemak was toch ook wel leuk, hè, van Blok? Het is een beetje ongemakkelijk. Dat stijve. Ja. ik doe mee aan iets lolligs, maar ja, ik moet mezelf ertoe opwerken. Ja. We gaan naar Frits, want die zit hier. Ik heb er enorm van genoten van die wuppie, zeg. Ja, ik dacht ook in het blauw van de KLM. Het wordt helemaal blauw daar in Den Haag en omstreken. Goedemorgen allemaal. Het woord dat ik het meest hoorde deze week was Pulsvisserij. Ja, ik weet natuurlijk wat ermee bedoeld wordt. Het vreemde is dat ik het steeds anders versta dan dat het bedoeld wordt. Ik denk bij al die uitspraken niet meteen aan puls, omdat ik het niet versta als... Puls? Puls, ik hoor steeds pul. Spul, met een eu. Met een eu-klank. Dus ik vraag me nu af of dat door de P komt of door de L. Geen idee. Het is een Engels woord. Dus die eu-klank valt weg als ik zeg het is een impuls aankoop. Dan zeg je een u. Het is raadselachtig, maar misschien ben ik wel de enige die het zo hoort. Of als het nu... Dat is wel mooi. Pul. Ja, pultjes. Dus ik denk dus aan pul, aan peulenschil. Maar het is geen peulenschil voor die vissers. Hè. Het is een zeer ernstige zaak. Ruim is uitermate geschikt. Rijm is uitermate geschikt om een boodschapkracht bij te zetten. Dat bewezen de klimaatscholieren wel vorige week. Woensdag kreeg ik te horen in het NOS-journaal dat paarden depressief worden als ze niet in gezelschap verkeren. Ik weet niets van paarden. En dan is het altijd aardig als liefhebbers mij wijzen op een dergelijk nijpend probleem. Zo vertelde een verzorgster hoe je kan zien dat een paard zich goed voelt. Als hij echt alleen is, dan hangt hij maar een beetje. En dan vindt hij eigenlijk niet zo heel veel leuk. En is het gewoon het paard niet. Nee, een paard hoort gewoon vrolijk te zijn met zijn oortjes erop. En enthousiast en nieuwsgierig te zijn. Als een paard eenzaam is, dan is hij toch wat somberder. Ja, oortjes erop. Ja. Oortjes erop. Nu dacht ik dat oortjes sowieso erbovenop zaten. Maar zij bedoelt natuurlijk dat die oortjes recht overeind staan. En dat begrijp je als bekend als je veel met paarden omgaat. Nicole Lefever, die de reportage gemaakt heeft, sprak ook met een woordvoerder van... Van de naar schatting 450.000 paarden in Nederland zou een groot aantal alleen op stal of in de wei staan. Daar moet de campagne Deel je wei, iedereen blij een eind aan maken. Kijk, dat vind ik nou mooi. Dat is mooi rijm. Deel je wij, iedereen blij. Dat komt misschien door de ei-klank. Het woordje blij dat me blij maakt. In ieder geval dacht ik wel dat het goed zou zijn als die paarden weer blij kunnen zijn in de wei. Als het niet gerijmd had, weet ik niet of ik het vanochtend gezegd had. Dus een goede kreet. In het Radio 1-journaal van gistermorgen hoorde ik woordvoerder Joost van Keulen van de stichting Business Club Grand Prix Assen. Het ging over de eventuele locatie voor de Formule 1 in Nederland. Het gaat heel kort door de Tarzanbocht, tussen Zandvoort en IJssen, van Assen. En Van Keulen gaf toe dat Zandvoort in het voordeel is. Hij zei het zo. Ja, maar dat is ook prima. Zandvoort staat op pole position. Ja, en deze voor de hand liggende beeldspraken bleef Van Keulen gebruiken. Want wat hij niet wil, zei hij... Er wordt ons ook wel heel veel toegedicht dat we Zandvoort in de wielen rijden... Ja, hij wil Zandvoort niet in de wielen rijden. Gelukkig voelde Jurgen van den Berg de taal van Keulen goed aan en ging erin door. Ik hoor u hier duidelijk zeggen dus. Zandvoort staat in pole position, dus die staat op de beste plek. En jullie staan even in de pitstraat te wachten of het daar allemaal goed gaat. Ja, heerlijk toch. Het werd zo'n aardige taalrace waarbij interviewer en geïnterviewde elkaar om beurten passeerden, of in hun eigen woorden om beurten in pole position lagen. Het leukste wordt taal als een spreker iets zegt waarbij hij niet in de gaten heeft dat het grappig is. Zoals minister Dekker voor Rechtsbescherming, die in de Kamer tijdens het schuldendebat zich een voorstander toonde van een zogenaamde noodstopprocedure voor mensen die hun boete niet kunnen betalen. Dat om te voorkomen dat ze nog meer schulden maken. Dit hoorde ik gisteren Nieuws en Co. Minister Dekker sprak eerst van... Je kan er prima mee uit de voeten. Kan er prima mee uit de voeten. Om dat vervolgens aan te vullen met... Maar ik zeg daar dan wel onmiddellijk bij. Dan moet dat ook wel hand in hand gaan met het accepteren van hulp. En zo krijgt een uitspraak handen en voeten en betekenis. Paul Blokhuis is staatssecretaris voor Volksgezondheid. Hij is het niet eens met de Kamer die een strengere aanpak wil voor ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. En dit is zijn reactie in het NOS-journaal van gisteravond. De rijke mensen die zeggen van hoeveel moet ik betalen, dan ga ik niet vaccineren. En de mensen met een lager inkomen die zijn dan de sjaak. Nou, dat zijn heel veel plussen en minnen. En wat mij betreft is verplichting absoluut niet aan de orde op dit moment. Ja, het gaat hier over de sjaak. Rijke mensen kunnen wel zonder de toeslag, bedoelt hij, en arme mensen niet. Nu wil ik in deze discussie niet treden, maar mij gaat het om die uitdrukking. De arme mensen zijn de sjaak. Nu ken ik de pineut, de lul, de klos. En de sjaak is ook zo'n woord, maar waar komt dat toch vandaan? Er staan verschillende lezingen over. De eerste is dat het net als lul bijvoorbeeld of sigaar een ander woord is voor het mannelijk lid. Maar het zou ook kunnen afgeleid zijn van de Franse uitdrukking faire le Jacques, de hansworst uithangen. Jacques zou dan een simpele ziel. Ja, het is toch schitterend. Maar in de context kan Paul Blokhuis dit niet zo bedoeld hebben. Er zijn nog wel meer verklaringen, maar dit lijken me de twee belangrijkste. Wellicht is de sjaak niet anders dan een talige variant van de sigaar. Dat zou ook nog kunnen. Hè? Die klanken zitten nog aan zekere overeenkomst. Tot slot het etje. Persoonlijke boodschap die we op Twitter rechtstreeks sturen aan een persoon of instelling die in het nieuws staat. Vandaag gaat het etje naar Linda de Mol. Haar bladen worden gekocht door Talpa. Ze worden wordt creatief directeur van Net 5. @_Linda de Mol. Eindelijk naar Big Brother, Big Sister. Dankjewel, Frits. En we hebben het even nog opgezocht. Het is namelijk heel handig als je een paardenmeisje als regisseur hebt. Oortjes erop, daar wordt mee bedoeld dat de oortjes naar voren staan. En dat betekent dat ze geen kwaad in de zin hebben. Oren in de nek. Oren in de nek, ja. Oortjes erop. In ieder geval vond het heel, heel vrolijk als een paard met oortjes erop zit. De oortjes erop. Ja. Paul van Gessel en Frenk van der Linden, ook bedankt voor jullie deelname. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nog een uur Spraakmakers met straks een gesprek over de huishoudbeurs. Met spraakmaker Anne-Greet van Bergen praat ik over alle snufjes die daar ooit vertoond zijn. En hoe de technologie daarachter ons leven heeft verbeterd. En vooral dat van vrouwen. En na 11:00 hebben we het uitgebreid over Robert Long. Acteur Wil van der Meer kruipt de komende tijd in de huid van zijn repertoire. Gisteravond ging de voorstelling De Dag Dat Ik Robert Long Ontmoette in première. Wil is hier zometeen. En straks om 11:50 spelen we uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 20. En die vraag luidt vanochtend. Hoe heet de voetballer die gisteren hard uithaalde naar Sylvana Simons? Dat hij scoorde met zijn hoofd tegen Brazilië. Uitkomt voor zijn man. Die verlengt de bal. Als een duveltje uit een doosje kwam hij daar tevoorschijn. Hij zit erin. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. Ja, politieke ambities wellicht. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Jan van de Putten. NPO Radio 1. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben gesproken met Air France KLM-topman Smith. En dat ging over de Nederlandse belangen en de zorgen rond KLM. Na afloop wilde Smith niks zeggen en Hoekstra noemde het een goed en intensief gesprek. Onbevoegden hebben jarenlang vertrouwelijke medische gegevens kunnen bekijken in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Werkstudenten vertellen in de Volkskrant dat ze afspraken met patiënten moesten inplannen en dan konden ze in de computer allerlei privégegevens bekijken. De overheid moet eisen stellen aan de minimumsnelheid van mobiel internet in de buitengebieden. De minimale snelheid moet ook in gebieden met slechte ontvangst minstens 8 megabit per seconde zijn. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Keizer. En gameontwikkelaar EA Sports heeft de Portugese vedette Cristiano Ronaldo als uithangbord voor het populaire FIFA 19 spel laten vallen. Er is geen verklaring gegeven voor die wijziging, maar mogelijk speelt de verkrachtingszaak waarin Ronaldo wordt genoemd een rol. Dankjewel Jan. Hoe staat de weg, Wijnand Zwaan? Nou, de A59 van Den Bosch naar Zonzeel is eindelijk weer open bij de afrit Dussen na een ongeluk afgelopen nacht. Dus daar rijdt het weer prima door. Daarentegen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer file met een 30 minuten oponthoud. Daar wordt een auto geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A2 Den Bosch richting Utrecht nog langzaam rijden tussen Rosmalen en Waardenburg. Over 10 kilometer na een aanrijding. Maar de rijbaan is daar weer open. Goed, toch nog een hele rits op deze vrijdagochtend. Dankjewel, Wijnand. Vragen van spraakmakers. Mijn naam is Mirella Visser en ik ben inwoner van Uithoorn. Ik woon in de Legmeer. En dat is een wijk die behoorlijk zwaar getroffen is de afgelopen jaren door overkomende vliegtuigen. Vroeger begon het meestal om 9:30 's morgens. Maar tegenwoordig gaat het gewoon om 6:45 al van start. En ook in het weekend. En daarom is mijn vraag eigenlijk wel van wanneer is dat vliegruim eigenlijk vol? Ja, waar we de komende jaren in hoog tempo meer van gaan zien zijn natuurlijk de drones en de onbemande vliegtuigen. Op vliegveld Twente zit het bedrijf Space 53... waar ze bedrijven begeleiden in het testen en ontwikkelen van drones. Maarten Bleumers ging naar een grasveldje op het voormalige militaire vliegveld. But again, you hear the motor speeding up. So you're going down. Kijk again. In de lucht op vliegveld Twente naar een, in dit geval een beetje piepschuim drone. Hier twee mensen op de grond die staan te oefenen, volgens mij, maar. Ja, dat klopt. Nou, oefenen, trainen vooral. Dit is het bedrijf Clear Flight Solutions. Zij leveren robots. Dat zijn robotvogels. En die vogels worden geleverd of worden gebruikt bijvoorbeeld bij vliegvelden om andere vogels, echte vogels, weg te jagen. Dus wat ze hier leren is eerst gewoon met een drone vliegen. En wat ze vervolgens gaan leren is, ja, maar hoe gaat die nou het gedrag van een roofvogel vertonen? Mark Zandelowski van Space 53. Wat voor dingen zie jij hier allemaal langskomen? Hoe dichtbij is de toekomst van de drone? Je ziet toestellen die iets te maken hebben met veiligheid. Je ziet systemen voorbij komen die in de landbouw gebruikt worden. Het zijn soms hele grote systemen. Dan moet je echt denken aan tractoren, maar dan zonder banden. Vliegende tractoren. En al die toekomstdromen, of drones moet ik misschien zeggen. Met betrekking tot vliegende taxis, pakketbezorging. Ja. Zie jij die hier ook al daadwerkelijk op dit veldje in op Vliegveld Twente voorbij komen? Niet zomaar één of twee pakketjes, maar 1.000 of 2.000 of 3.000 kilo aan pakketjes. Echte onbemande vrachtvliegtuigen. En die bevolking van het luchtruim door drones zal snel gaan, zegt Paul Bosman. Hij werkt bij Eurocontrol, de Europese verkeersleidingsorganisatie. Zeker de kleine drones. De voorspellingen daarvan is dat we echt binnen de 5 tot 10 jaar tientallen miljoenen van dat soort kleinere drones in de lucht gaan hebben. Uber is releasing new information about Uber Air. Laten we nog even wegblijven bij de futuristische taxis zoals Uber Air die in gedachten heeft. Nee, de kleinere drones die worden al volop ingezet. Om hoogspanningskabels te controleren of voor de landbouw. Of op het medische vlak, vertelt Joost Vreken van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Met een medicijndienst naar de Waddeneilanden, vooral in Duitsland. Maar de schaduwkant, dat weten we, die is er ook. You might remember there were drone sightings near Gatwick's airport. And that caused a closure there for 3 consecutive days. Of dit verhaal van piloot Mark Rademaker die ik sprak. Nou ja, ik vloog op enig moment vanuit Duitsland richting Lelystad was het. En ik dacht dat ik een ander vliegtuig op me af zag komen. En nou ja, onze conclusie van dat dit is een drone. En hij had wel een zodanig formaat dat als dat inderdaad een botsing zou zijn geweest, dan had ik dit niet naar verteld. Krijgen we dan straks een soort luchtverkeersleiding voor drones? Ja, zeker in die onderste luchtlaag is dat zeker voorzien. Op je smartphone een app. En daar kun je aangeven, ik ben D&D, je bent geregistreerd in dat systeem. Mm-hmm. En ik wil nu daar en daar vliegen. En daar doe je je vluchtaanvraag. Ja. En die wordt goedgekeurd of niet. Afhankelijk van wie er allemaal nog meer zit. En deze dagen wordt er in de Europese Commissie gestemd over wetgeving met betrekking tot registratie en veiligheidsmaatregelen. Maar voordat die er is, zijn we zo alweer 1 jaar of 3 verder. En zal er in de tussentijd een hoop vliegens bijkomen. En dan komen we dus op de vraag van deze week. Wanneer is het te veel? Volgens Mark Sandalowski van Space 53 op Vliegveld Twente is regelgeving en beschikbare ruimte het probleem niet. Gaan we vliegen? Staan we hier veilig? Ik denk dat we een klein stukje opzij gaan. Ik denk dat de echte beperkende factor is de acceptatie van de maatschappij. En dat is wat mij... Die op een gegeven moment zegt, ik wil dit gezoom niet boven mijn hoofd. Nou ja, bijvoorbeeld. Of, wat doet dat ding eigenlijk? Hangt daar een camera onder? Gewoon een maatschappelijke discussie. Het is een maatschappelijke discussie. Ja, daar ben ik van overtuigd. Er zullen vliegvelden bijkomen. De techniek wordt beter, waardoor er dichter op elkaar gevlogen kan worden. Vrachtvliegtuigen zullen onbemand worden en het luchtruim is groot genoeg. We hebben deze week gehoord dat dat allemaal geen beperkende factoren zijn voor het aantal vliegtuigen in de lucht. De vraag is, wat willen wij, u en ik? We hebben tegenwoordig meer en meer jongeren die de straat op komen om te protesteren dat er geen deftige klimaatplannen zijn. En dan, ja, nogmaals, dan kom jij met je plan om in 2050 twee keer zoveel te gaan vliegen. Ik bedoel, dat is geen makkelijk verhaal op dit moment. Paul Bosman van Eurocontrol. Er wordt wel gezegd dat lawaai, hè, continu lawaai, dat iets met je doet en dat dat gewoon geen positieve effecten heeft. En om het cirkeltje rond te maken zijn we weer terug bij onze vragensteller van deze week, Mirella Visser, onder de rook van Schiphol. Uiteraard heb ik ook contact gezocht met de minister, maar geen interviewmogelijkheid gekregen. Dus is het laatste woord aan Mirella. Ik denk dat het luchtruim vol zit als er zo ongelooflijk veel mensen op dit moment, hè, want je ziet het ook in de pers, er een aversie tegen krijgen. Ja, en daar moet je denk ik wel iets mee. Dat kun je naar mijn gevoel niet naast je neerleggen. De reportageserie werd deze week gemaakt door Maarten Bleumers. En als u hem of een van de collega's op pad wil sturen met een vraag, dan kunt u mailen spraakmakers@kro-ncv.nl. Volgende week aandacht voor het volgende. Vragen van Spraakmakers. Hier Gerard Brummer. In 2030 is de ambitie om allemaal elektrisch te rijden. Ik heb zelf inmiddels een hybride auto aangeschaft. En dat bevalt uitstekend. Ik vraag mij alleen af, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch kan rijden? Dat is de vraag dus van communitylid Gerard Brummer. Een nieuwsupdate nu via de NOS. Minister Hoekstra van Financiën heeft naar eigen zeggen een intensief gesprek gehad met de topman van Air France KLM. Het kabinet pleit onder meer voor behoud van de naam KLM en voor het aanblijven van KLM-topman Pieter Elbers. Politiek verslaggever Albert Bos van de NOS, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was erbij en is dat gelukt? Mag Elbers blijven? Ja, is dat de vraag. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, want we horen van alles uit de mond van Ben Smit. In ieder geval op de achtergrond waar hij naartoe wil met dat bedrijf. En ook dus over die positie van topman Elbers. Alleen uit zijn mond zelf hebben we nog niets gehoord, tot hij vanochtend voor onze neus stond. En toen was ook eigenlijk de enige vraag die we hadden: mag Elbers blijven? Mr. Smith, will Pieter Elbers stay in charge of KLM? Mr. Smith, why don't you want to answer it? Will Pieter Elbers stay in charge of KLM, Mr. Smith? Mr. Smith, why won't you answer my question? Can you move, please? Ja, nou, dat was Ben Smit. Het fragment heb ik iets ingekort, want het was nogal chaotisch. Smit, ja, zoals je hoort, weigert op de zaak in te gaan. En dat in tegenstelling tot zijn andere gesprekspartner, minister Hoekstra van Financiën, die stond ons juist uitgebreid te woord. Doet hij natuurlijk ook niet voor niets om zo ook nog even duidelijk te maken waarom het kabinet dit nou zo hoog opneemt. Nou, we hebben een intensief gesprek gehad. En we doen dat natuurlijk omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat de belangen van Schiphol en ook van KLM goed worden gewaarborgd. Het gaat hier om duizenden en duizenden Nederlandse banen. Want waar bent u nou precies bang voor dan? Nou, waar het om gaat en wat hier eigenlijk de crux is, is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. We zijn een hele open economie en we hebben bestemmingen naar allerlei plekken in de wereld. Er zijn bovendien duizenden en duizenden directe en indirecte banen zijn daar mee gemoeid. En we willen zeker stellen dat dat ook op de lange termijn gewaarborgd wordt. Nou, en de KLM maakt daar een heel belangrijk onderdeel van uit. Staat dat nu op het spel? Waar we voor moeten zorgen is dat op de lange termijn goed gewaarborgd wordt. En wat ik natuurlijk een ingewikkelde figuur vind, is dat KLM juist de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd. En dat er aan de andere kant discussie is juist over de CEO van het Nederlandse gedeelte. Dat is toch een hele rare figuur, een hele rare combinatie. Dus ook reden om te praten over het bredere belang van Schiphol en van KLM voor Nederland. Betekent dat ook dat uw positie op dit moment verhardt? Ja, weet u, wij praten met de KLM, we praten met Air France KLM en we praten vanzelfsprekend ook met onze Franse collega's. Ja, en daar brengen we natuurlijk wel heel duidelijk naar voren waarom dit voor Nederland zo ontzettend belangrijk is. Is die boodschap aangekomen? Ja, dat moet u aan de anderen vragen. Wij zullen doorgaan met de Nederlandse boodschap gewoon heel duidelijk naar voren brengen in al die gesprekken. Want het gaat hier gewoon om een evident Nederlands belang. Zijn minister Hoekstra dus van Financiën. Ja. En Albert, jij zegt, Ben Smit die wilde niet zoveel zeggen, dat konden we ook horen. Minister Hoekstra wel, die spreekt van een intensief gesprek. Maar heeft hij ook iets gezegd tegen jou van toezeggingen van de heer Smit? Nee, helemaal niks. En dus is ook eigenlijk de grote vraag, ja, hoe nu verder? Ja. In Den Haag zal er in ieder geval zometeen in de ministerraad, die is net begonnen, ook nog over gesproken worden. Rutte zullen we natuurlijk daar vanmiddag ook nog over horen. Ja, en verder is eigenlijk dinsdag een belangrijke dag. Dan moet duidelijk worden of die herbenoeming van Elbers wel of niet doorgaat. Daar beslissen de aandeelhouders trouwens over. Nou, het personeel heb je gisteren waarschijnlijk ook gehoord, liet gisteren al van zich horen. Die boden toen ruim 25.000 handtekeningen aan als steun voor Elbers. En die heeft vanochtend in een intern bericht in ieder geval laten weten dat hem dat zeer heeft geraakt. En ook hartverwarmend noemt hij het. Maar tegelijkertijd roept hij ook op tot rust, want ook Elbers weet dat het spel absoluut nog niet gespeeld is. Wordt vervolgd dus, hè, zeg je dan. Albert Bos van NOS, dankjewel. Dit tweede uur duiken wij in het verleden met acteur Wil van der Meer. Hij beleefde gisteravond de première van de theatervoorstelling De Dag Dat Ik Robert Long Ontmoette. En in die voorstelling zijn bijzondere nummers te zien van Robert Long, uitgevoerd door verschillende artiesten die ook allemaal een persoonlijk verhaal hebben bij de in 2006 overleden zanger, tekstschrijver, die dit jaar 75 jaar zou zijn geworden. Welkom Wil. Goedemorgen. Even een vraag, wat is jouw favoriete huishoudelijke klusje? Strijken. Strijken? Ja, ja, dat vind ik heerlijk. Kom je helemaal in balans? Nou, helemaal in balans kom ik nooit, maar ik kom in lent dan. Ja, nee, ik vind het heel rustgevend en zen. Ja. Nou goed, misschien leuk voor jou om morgen een kijkje te gaan nemen, of misschien ook maar beter van niet op de huishoudbeurs. Nee, beter van niet? Nee, beter van niet. Ben je er wel eens geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest en ik gedij niet zo goed met die grote massa's en van die mensen met trolleys en tassen die ze allemaal vol stoppen met spullen die ze niet nodig hebben. Ja. Dat idee heb ik een beetje over de huishoudbeurs. Ik heb overigens ook ooit wel eens gehoord dat doordat al die mensen daar zoveel eten en zoveel vreemde dingen eten wat ze helemaal niet kennen, dat het de beurs is waar het meest overgegeven wordt. Dat weet ik van de schoonmakers van de toiletten. Dat daar heb jij dan weer contact mee? Daar heb ik dan weer contact mee. De schoonmakers van de toiletten in de RAI. Ja, vraag je niet af hoe, maar ja. Oké. Goed, vanaf morgen trekken ze weer in grote getalen naar de RAI, de dames, om kennis te nemen, en ook wel wat mannen trouwens, van de nieuwste microvezelpoetsdoeken en de kekste strijkijzers. De huishoudbeurs gaat van start. Technologische vooruitgang, zoals die nog altijd op de beurs wordt gepresenteerd, heeft grote invloed op onze levens. En soms vergeten we wel eens hoe groot. We praten erover met de spraakmaker van vanochtend, Anne-Greet van Bergen, journalist en econoom. Schreef Gouden Jaren en het vervolg, Het Goede Leven, over hoe ons leven na de oorlog door technologie steeds makkelijker werd. Anne-Greet, bent u zelf wel eens op de huishoudbeurs geweest? Ik ben er wel eens geweest, maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar het fenomeen is mij natuurlijk meer dan bekend. Ja. Ja. We gaan het uitgebreid hebben over de betekenis van al die technologische vindingen. Zullen we eerst even luisteren hoe dat in het verleden aan toe ging op die huishoudbeurs? In het RAI-gebouw in Amsterdam steken eens per jaar heel wat huisvrouwen de hoofden bij elkaar. Daarvoor zorgt de huishoudbeurs, die met vele nieuwe snufjes de belangstelling van het publiek trekt. Ja, dames, kom maar een beetje dichterbij, hoor. Want hier is het apparaat dat u uren werk bespaart. U doet niets en hij doet alles. Dat is het motto van deze wasmachine. Hij wast en spoelt niet alleen, maar hij laat het wasgoed ook nog kurkdroog uit de machine rollen. Niets is deze wondermachine te veel. U zult er vast aan te kijken. Een volautomatisch fornuis van 2600 gulden met een indrukwekkend knoppensysteem is een van de nieuwigheden op de huishoudbeurs. Een nieuw soort blikopener voorkomt zowel de bezeerde vingers als de lelijke woorden die zo vaak aan het nuttigen van conserven voorafgaan. Kortom, de huishoudbeurs is en kan weer open. Ja, laten we er is een van die huishoudelijke vernieuwingen uitlichten. Hij kostte wel geen 2600 gulden, maar toch ook wel een flink bedrag, denk ik. De wasmachine. Die vindt u de wasmachine. En die waren ook relatief erg duur in de jaren 50. Want ja, we lachen nu als we dit opgewonden mannetje die wasmachine horen aanbevelen. Maar het was natuurlijk, het is echt de moeder van alle huishoudelijke apparaten die huisvrouwen meer dan welk ander apparaat ook vrije tijd heeft gegeven. Ja, ik ben ik zou wel een standbeeld voor de wasmachine willen en de wasautomaat willen oprichten. Die heeft eigenlijk meer betekend dan menig feminist. Ik ben er stellig van overtuigd dat feministen pas echt voet aan de grond kregen en toen het huishouden minder tijd in beslag nam. Ja. Philips heeft in begin jaren 60 een enquête gehouden. Huisvrouwen waren gemiddeld 9,5 uur per dag bezig met het huishouden. En in het weekend ook nog eens een keer 4,5 uur per dag. En ja, dankzij allerlei apparaten, waarvan de wasmachine misschien wel de belangrijkste is, maar ook de stofzuiger, koelkast, et cetera, is tegenwoordig het huishouden een makkie. En omdat het een makkie is, kunnen vrouwen meer dan alleen maar huishouden, om het even heel kort samen te vatten. Ja, wat gingen vrouwen doen toen die wasmachine er kwam en ze dus tijd over hadden, behalve zich verdiepen in het feminisme? Nou, dat heeft enige tijd geduurd voordat dat echt tot veranderingen leidde. Hè? Want het huishouden was een tijdrovende zaak. Langzaam maar zeker, ook door andere economische ontwikkelingen konden vrouwen een opleiding volgen. En zo pas eind jaren 70, 80 werd het gebruikelijk dat vrouwen ook als ze trouwden en ook wanneer ze kinderen hadden, bleven werken. En dat was iets wat vroeger absoluut niet not done was. Ja. Sterker nog, tot 1956 werden vrouwen verplicht bij de overheid ontslagen als ze gingen trouwen. Ja. Getrouwde vrouwen mochten. Kun je bijna niet meer voorstellen. Nee, nee. Was de wasmachine volgens u cruciaal voor de tweede feministische golf? Ik zet hem even ambitieus in. Ja, ik denk dat je zonder, en dan niet alleen de wasmachine, maar de de automatisering, laat ik het zo zeggen, van het huishoudelijk werk, het laten overnemen door apparaten, dat is een essentieel geweest voor die tweede feministische golf. Want mm-hmm. ja, je kunt van alles en nog wat vinden. Maar als een beetje huisvrouw zo lang met het huishouden bezig is, dan ja, is er weinig tijd om opleiding te doen, om te werken, et cetera. Ja, dus zo praktisch is het gewoon. Dus het ook. Dat is mijn stellige overtuiging, ja, dat dit een van de factoren is geweest. Het is een samenspel. Ook de pil heeft daartoe bijgedragen. Ja. En ook verdere economische groei, waardoor er meisjes niet meer op hun 14e een dienstje gingen nemen. Dat is jarenlang was dat gebruikelijk voor meer dan de helft van de meisjes, dat ze de tijd tussen school, de leerplicht en trouwen, ja, dan gingen ze maar een dienstje nemen. Ja. En dat is. Maar in plaats daarvan krijgen meiden nu ook een goede opleiding. Is daar geld voor? En dat heeft er ook toe bijgedragen. Maar onderschat het belang van de wasmachine niet. Nee, dat is duidelijk. Dat gaan we ook niet doen. Maar die werd niet trouwens, want dat is ook weer zo. Er was ook wel wat argwaan tegen de komst van die wasmachine. Niet alle vrouwen waren daar blij mee. Want die dachten waarschijnlijk ook van, jee, nu moet ik ook echt maatschappelijk aan de bak of zo. Nou, nee, ik denk dat het veel meer iets is van dat in begin jaren 60 stond er in de Libelle een artikel waarin werd gezegd van, ja, dat er allemaal van die glimmende apparaten die smakken geld kosten. Ja. En die zouden het werk, zo'n ding zou het werk van de huisvrouw overnemen. Het zou wel eens een nachtmerrie kunnen zijn. Nou, dat is iets wat je overal ziet. Het gevoel van, straks ben ik overbodig. Ja, maar zoiets. Dat zie je overal waar het een machine jouw werk kan overnemen. Nou, dat vind je heel vervelend. Ik ben journalist. En als ik berichten hoor van dat op een gegeven moment de computer een verhaal zou kunnen maken, dan denk ik, ja, computer kan alles, maar niet mijn werk overnemen. Nou, en dat zal ook voor huisvrouwen toen, ja, wanneer dat je roeping is geweest, om welke reden dan ook. Ja. En dan blijkt zo'n ding, dat wordt dus echt heel denigrerend gezegd, je werk over te kunnen nemen. Maar dat is natuurlijk wel even een, ja, het werd daar zelfs in de Libelle een nachtmerrie genoemd. Ja. Maar ik denk dat het een enorme bevrijding is. In plaats van 2,5 dag per week bezig te zijn met de was. Ja. Het is nu al niet te doen met twee kinderen. Meen je dat? Met machine. En dan vind ik het zo mooi, zoals Jan Wolkers, die schrijft dan, het enige wat hij uit de erfenis van zijn moeder wilde hebben, was het wasbord. Het wasbord. Nee, nog niet eens de wasmachine. Want ja, dat was het aanbeeld van de moederliefde, dat hij over zo'n geribbeld ding dagen bezig was om de was van, wat was het, 7 kinderen schoon te maken. Nou, het idee van dat je moeder, moeder de vrouw is straks ook het thema van de boekenweek, dat moeder zo ongeveer hetzelfde samenvalt met het wasbord of de wasmachine. Nou, dat is echt niet meer in te denken. Van, maar mag jij dan wel veel werk vinden, maar het is echt. Ja, ik heb natuurlijk geen enkele weerstand ook op dat gebied. Nee, wil ik maar zeggen, en wat jij allemaal doet terwijl daar in zo'n wasmachine de was gedaan wordt, ja, ik sta er iedere keer weer versteld van. Want dan doe ik die was in de wasmachine en ondertussen ga ik bellen, schrijven, lezen, weet ik het wat. Nou ja, dan moet het daarna nog even eruit. En ik strijk ook toevallig, vind ik ook wel een beetje zen. Ja, vind ik wel, hoor. Ja. Er moet geen machine voor komen, hè? Nee, en het is strijkmachine. Het is een werkmachine. Oh, die is er al natuurlijk. Ja, maar, nee, en het is gewoon, dat heet stommerij. En dat is ook weer zoveel eenvoudiger dan vroeger met een, kun je je voorstellen, een elektrisch apparaat, dat was al heel wat. Ja. En dan zat er niet eens een thermostaat op. Dus dan moest je daar weer, hoe je dat precies deed, weet ik niet. Met een natte doek. En ook met een natte doek, maar ook een thermostaat, dan werd het weer te warm of zo. Het is echt, het is nu een fluitje van een cent. Goed, het heeft een hoop gedaan, dat kun je zeggen. Na dit eerbetoon aan de wasmachine. Ja. Nu werken de meeste vrouwen, zei het part-time. Zelfs 2/3 van de vrouwen onder de 25 werkt in deeltijd. Bij de mannen is dat 1/3. En dan zijn er vaak nog geen kinderen. En voor het huishouden is dat niet echt meer nodig. Dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gezien alle efficiëntieslagen die gemaakt zijn. Wat vindt u daarvan? wat moet ik daarvan vinden? Dat meer vrouwen dan mannen parttime werken. Nou, en dat die vrouwen ook zo massaal nog parttime werken. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet meer nodig is als je naar het huishouden kijkt. Nou, ik ben een zeer nijver iemand en ik draag het arbeidsethos ook een warm hart toe. Maar dat idee van dat iedereen maar fulltime moet werken, er is ook meer dan alleen maar werk. Ja. Dus ik ben op zich wel voorstander van mensen die niet, of tenminste, ik kan mij heel goed indenken dat mensen de keuze maken in een land dat zo rijk is als Nederland om niet fulltime te werken. Ja. Wat ik wel vrouwen aanraad, is op te letten dat ze dat contact met de arbeidsmarkt houden. Want dat is wel je verdiencapaciteit, hè, van wat je in de loop der tijd allemaal opbouwt. Dat betekent wel ook later een bijdrage aan je economische zelfstandigheid. En mocht het misgaan, bijvoorbeeld, sowieso, in de relatie. Ja, ik kan het zeggen, want economische zelfstandigheid, dat is ook meteen je vrijheid. Maar het is toch nog steeds zo dat alle vrouwen, nou niet alle vrouwen, maar een groot percentage van de vrouwen voor het huishoudelijk werk opdraaien. Ja, nou, dat is leuk dat je erover begint, want uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, 2016 is dat, blijkt dat vrouwen nog steeds meer doen in het huishouden. Maar dat zelfs als man en vrouw hun taken hebben verdeeld en gelijk hebben verdeeld, de vrouw zich nog steeds het meest verantwoordelijk voelt voor dat huishouden. Dat heet emotional labor. Ja. Ze hebben er ook de meeste stress van. Is dat herkenbaar? Herkenbaar. Ondanks dat het dus zeg maar even kwantitatief gelijkwaardig verdeeld is, is er toch nog die stress bij de dames? Die stress, dat herken ik niet. Ik herken wel van dat zo in de jaren 70 toen het feminisme opkwam en er nog absoluut geen sprake was van gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. En dat beschrijft Marja Fuistje in haar boek Oude Dozen over oude feministische lectuur ook heel mooi. De titel. Ja, prachtig, ja. Prachtig boek, kan ik iedereen aanraden. Maar dan heeft ze het ook over van de feministen die dan ook nog een man wilden die uit eigen beweging de smerige hoekjes in het fornuis ging soppen. En ja, ik denk dat bij vrouwen de vuildrempel lager ligt dan mannen. Ja. En dan kun je daar maar beter gewoon goede afspraken over maken en daar verder maar geen stress van hebben. Ja. In de praktijk is dat, blijkt dat dus wel zo te zijn. Ja, maar dat ik zou aanraden om er toch wat losser over te denken. Ja, veel vrouwen, meer. Vrouwen hebben een hogere vuildrempel. Lager. Eerder. Ze zijn dus eerder. Ze vinden iets eerder vies dan mannen. Nou, Wil van der Meer, ik spreek je even aan als homoseksueel als je het niet erg vindt. Nou, doe maar. Mag dat? Ja, heerlijk. Ja? Want dat doet wel even ter zake nu bij deze vraag. Hoe heb jij dat thuis geregeld met twee mannen? Nou, had ik maar twee mannen. Ik heb er maar één nog. Hè. Dus ja, maar jullie zijn met z'n tweeën. Ja, dat gaat eigenlijk heel vanzelf. En hoewel ik wel meer dingen in het huishouden doe, denk ik. Maar ik heb een hele technische man. Ja. Dus als er een plank van de muur afvalt, dan zit hij er binnen 10 minuten weer aan. En als ik dat moet doen, dan kan dat niet. Mm-hmm. En ik hou van koken en hij iets minder. Ja. Dus, maar het gaat eigenlijk heel organisch. En die verantwoordelijkheid is ook emotioneel wel maar verdeeld. Ik ga wel naar die lage vuildrempel kijken bij hem. Annegreet van Bergen, er is veel gebeurd. De wasmachine is gekomen. Gaan we op de huishoudbeurs nog technologische snufjes aantreffen die vrouwen nog verder gaan emanciperen? Want dat is dan de volgende vraag. Nou, als er al zulke snufjes zijn, dan denk ik niet dat je daarvoor naar de huishoudbeurs moet gaan. Hmm. Want ja, beurzen hebben natuurlijk een heel ander karakter gekregen. Zo in begin jaren 60 was het echt de plek om als fabrikant je nieuwe apparaten te tonen of je nieuwe producten, oploskoffie, dat soort dingen allemaal. Maar tegenwoordig met internet en alle andere media die we hebben, zijn die fysieke beurzen, die hebben dat karakter niet meer. Je ziet het ook aan het programma, als je kijkt wat er op het programma staat. Het thema van de huishoudbeurs is dit jaar liefde en lust. Nou, kijk. Dan ga je toch voor naar de Kama Sutra-beurs, denk ik dan, of niet? Ja, nou, het is in ieder geval waar je er ook wel voor naartoe gaat, weet ik niet. maar het is gewoon veel meer een uitje. Het is, jij vertelde van... daarin uitzicht waarschijnlijk dan ook de emancipatie, toch? Dat het meer een attractie is geworden dan een bittere noodzaak. Ik denk dat daar vooral zich uit dat wij een vrije tijdsmaatschappij zijn geworden. Ja. Dat we gaan er gezellig op uit. Ja. En, verstrooiing biedt het. Verstrooiing. Ik ga straks maar in de trein kijken. Van al die gezellige vrouwenclubjes die als een schoolreisje naar de huishoudbeurs gaan. Dankjewel. Gaan.